349 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 stycznia, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dawid Kubacki, drugi w Innsbrucku, ale pierwszy w klasyfikacji generalnej. Na początek zaglądamy na turniej czterech skoczni. Trwają rozmowy, zależy nam na tym, żeby prezydent mógł zabrać głos. Tak o ewentualnym udziale głowy państwa w Światowym Forum Holokaustu, mówi jego rzecznik. Misje szkoleniowe NATO w Iraku zawieszone. To reakcja na napiętą sytuację po zabiciu przez Amerykanów irańskiego generała. Dawid Kubacki zajmuje drugie miejsce w konkursie turnieju czterech skoczni w Innsbrucku i obejmuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Wygrał Norweg Marius Lindvik, trzeci był Daniel André Tande. Łączymy się z Kubą Nizińskim, który oglądał te zawody. Kubo, podsumujmy to, co działo się dzisiaj na skoczni w Innsbrucku. Fantastyczny to był konkurs Dawida Kubackiego i Mariusa Lindvika. Równo, równiusieńko szli. 70 centymetrów przewagi Norwega ostatecznie nad Polakiem. Dawid Kubacki na miejscu drugim, ale co ważne z perspektywy turnieju czterech skoczni, to nieco dalej. Na ósmym dopiero Karl Geiger, a 14 Ryoyo Kobayashi. Oznacza to, że Dawid Kubacki obejmuje prowadzenie w klasyfikacji turnieju czterech skoczni. Ma ponad 9 punktów przewagi nad Lindvikiem. Karl Geiger z 13 punktami na miejscu trzecim. Kobayashi z blisko 14 na miejscu czwartym. I to już tylko ta czwórka teraz liczy się w walce o zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. Dzisiaj Polacy jeszcze na 12 i 15 miejscu Piotr Żyła i Kamil Stoch. Jutro kwalifikacje w Bischofshofen. Konkurs finałowy w poniedziałek. A to był z Innsbrucka z konkursu turnieju czterech skoczni Kuba Niziński. Trwają uzgodnienia w sprawie udziału Andrzeja Dudy w organizowanym przez Instytut Yad Vashem Światowym Forum Holokaustu. Powiedział o tym rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Zależy nam na tym, by podczas tego wydarzenia polski prezydent mógł zabrać głos, szczególnie, że zaplanowano tam wystąpienie prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, wyjaśnił Spychalski. Nie możemy doprowadzić do sytuacji takiej, szczególnie po tych kłamliwych, nieuczciwych, niesprawiedliwych słowach, które padły z ust pana prezydenta Putina w ostatnim czasie, do tego, żeby prezydent Andrzej Duda, prezydent kraju, który najbardziej ucierpiał na II wojnie światowej, prezydent kraju, którego najwięcej obywateli zginęło w Auschwitz, głównie co prawda pochodzenia żydowskiego, ale jednak obywateli II Rzeczpospolitej, żeby prezydent Andrzej Duda nie miał możliwości zabrania głosu. I to jest ten warunek, który musi być spełniony, żeby pan prezydent Andrzej Duda był obecny podczas tych uroczystości. Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie zaplanowano na 23 stycznia. NATO zawiesza misje szkoleniowe w Iraku. Sytuacja w regionie jest napięta po zabiciu w Bagdadzie irańskiego generała Gassema Sulejmaniego podczas amerykańskiego ataku. O decyzji sojuszu opowie Beata Płomecka. Misja natowska w Iraku liczy kilkuset żołnierzy. Siły sojuszu szkolą irackie służby bezpieczeństwa, by skuteczniej mogły one walczyć z organizacją terrorystyczną o nazwie Państwo Islamskie. Z prośbą o misję szkoleniową zgłosiły się do NATO władze w Bagdadzie. Misja natowska w Iraku trwa, ale działania szkoleniowe są obecnie zawieszone. Bezpieczeństwo naszego personelu w Iraku jest najważniejsze, poinformował Dylan White. Powtórzył, że NATO uważnie monitoruje sytuację w regionie. Utrzymujemy bliski i regularny kontakt z władzami USA, dodał, informując również, że szef sojuszu Jens Stoltenberg i amerykański sekretarz obrony Mark Esper rozmawiali telefonicznie na temat ostatnich wydarzeń. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ruchome figurki ludzi, statki i samochody oraz mnóstwo podświetlonych budynków z różnych miejsc świata. Tak wygląda bożonarodzeniowa szopka w podrzeszowskiej Kielanówce. Każdego roku w szopce pojawia się nowa atrakcja. Teraz jest to miniatura kościoła i klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej, wykonana z drewna lipowego. Wymaga to nie tylko talentu, ale też cierpliwości, mówi jej twórca Augustyn Inglot. To jest wszystko dokładnie tak zrobione, jak w rzeczywistości tam jest, bo ja to z umiarką w ręce, nawet te żaluzje na wieżach, ile jest żaluzji tam, tyle jest tutaj. Miałem troszkę problem z tymi rzeźbami. Musiałem przez szkło powiększające powiększać te figurki, żeby autentyczne to było. Ja to robiłem prawie cały rok. Szopkę w podrzeszowskiej Kielanówce można oglądać codziennie od 16 do 18, a w weekendy kościół otwarty jest przez cały dzień. Tak będzie aż do końca miesiąca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach wiatr w porywach do ponad 100 km na godzinę. Nad ranem od minus 5 stopni na Podhalu do minus 1 w centrum i plus 1 nad Zatoką Gdańską. W niedzielę więcej rozpogodzeń, na wschodzie i w Karpatach przelotne opady śniegu. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro i na euro.com.pl. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując ekspres automatyczny Krups w stalowej obudowie z dwiema mlecznymi kawami oszczędzisz 300 zł, płacąc jedynie 2399 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:06. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witamy. Michał Jakubik i Ryszard Jaźwiński już w nowym roku. I już za chwilę zatrzymamy się przy jednej z pierwszych premier tego właśnie 2020 roku i zarazem ostatniego tygodnia. Sokół z masłem orzechowym to z wielu powodów interesująca produkcja, ale też kolejny dowód na to, że amerykańskie kino niezależne wciąż ma się dobrze. Nieco później spotkamy się z Magdaleną Celner, aktorką i scenarzystką w jednej osobie. Jeśli chodzi o jej kreacje, to jedną z nich możemy właśnie oglądać w filmie Małgorzaty Imielskiej Wszystko dla mojej matki. Początek nowego roku to oczywiście też czas podsumowań związanych z tym poprzednim. W związku z tym odwiedzi nas dzisiaj w studiu Iza Wójcik, dyrektor Polskich Nagród Filmowych, by zapowiedzieć ich kolejną odsłonę, czyli Orły 2020. A przed 17 porozmawiam jeszcze z Barbarą Białowąs, swego czasu autorka kontrowersyjnego filmu Big Love. Po dłuższej przerwie powraca do kina i proponuje nam erotyk 365 dni. To ekranizacja bestsellera Blanki Lipińskiej, która za miesiąc pojawi się w naszych kinach. No i tak się składa, że dzisiaj w trójkowo-filmowo moimi gośćmi i rozmówczyniami są wyłącznie kobiety. No to może niech nam zaśpiewa teraz kobieta. Pomyślałem sobie, że zanim wybierzemy się na Florydę, to może wcześniej odwiedźmy Kalifornię. Tam o tej porze roku na pewno nieco cieplej. Milan Farmer. Kiss. Milan Farmer. Wprawdzie słuchaliśmy tylko tego utworu, nie oglądaliśmy teledysku, ale natychmiast miałem skojarzenia z podwójnym życiem Weroniki Krzysztofa Kieślowskiego, bo tym właśnie filmem inspirował się Abel Ferrara, realizując teledysk do Kalifornii. No ale my z Kalifornii jedziemy na Florydę, pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, bo już ze mną w studiu Ola Ziłkowska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Tak jak chciałaś, nieco bardziej w skrócie cię przedstawiam. Reprezentująca firmę dystrybucyjną M2 Films i tak jak mówiłem właśnie od wczoraj w naszych kinach, bo to premiera pierwszego tego dnia 2020 roku. Amerykańskie kino niezależne z soku z masłem orzechowym, taki nieco dziwny tytuł. Nieco dziwny, ale warto wybrać się do kina, żeby zrozumieć, skąd ten tytuł się wziął, bo jest nieprzypadkowy. Soku z masłem orzechowym to, nie spoilerując zbyt wiele, przydomek głównego bohatera, który marzy o tym, żeby zostać zapaśnikiem. I jest to niecodzienne marzenie Zaka, który jest niepełnosprawny. Jest również niecodziennym i tak nieczęsto spotykanym w kinie bohaterem. Zgadza się, zgadza się. Niezwykle uroczym. Myślę, że ten film jest też wart uwagi ze względu na to, że wchodzimy w nowy rok pełni różnych marzeń, postanowień noworocznych, więc ten film jest na pewno bardzo inspirujący pod tym kątem. Plus akcja rozgrywa się w Karolinie Północnej, na wybrzeżach Karoliny Północnej, którymi podróżujemy razem z bohaterami. No właśnie, a bohaterowie zmierzają, jak się okazuje, mniej czy bardziej konsekwentnie, ale jednak w kierunku Florydy. Tak, okazuje się, że tak naprawdę ten cel podróży jest tylko umowny, bo po drodze odkrywają znacznie ważniejsze rzeczy, jak na przykład przyjaźń między sobą. I to jest taki schemat w kinie dosyć znany, niemniej w tym filmie rzeczywiście pokazany jest w sposób taki niezwykle krzypiący i uroczy, co myślę, że też jakoś tak się fajnie wpisuje w nasze takie poświąteczne nastroje, gdzie chcemy być jeszcze z bliskimi, z przyjaciółmi. Ten film nas też do tego bardzo zachęca. Nie, absolutnie mogę powiedzieć po seansie tego filmu, że to ogromna przyjemność. I właśnie przykład takiego skromnego, bo na pewno nisko budżetowego kina amerykańskiego, o którym bardzo chętnie zawsze w Trójkowo Filmowo rozmawiamy, bo te wielkie produkcje, te potencjalne hity kinowe mają tak wielką właśnie zawsze promocję, reklamę, że tutaj nikogo nie trzeba namawiać do oglądania. Natomiast to kino niezależne, bo to jest kino niezależne. Zgadza się. Niewielka grupa aktorów, kameralna historia, wzruszająca, zabawna, przejmująca i naprawdę zrobiona no właśnie w takim klimacie tego, co my lubimy w produkcjach na przykład z festiwalu Sundance. Jeden z producentów Sokoła z masłem orzechowym właśnie komentował, że tutaj nie do końca Excel się zgadzał przy produkcji tego filmu, niemniej był przekonany, że to jest historia, którą warto opowiedzieć, ponieważ dwie takie sylwetki jak Shia LaBeouf i Dakota Johnson, dwie supergwiazdy, nie gwarantowały rzeczywiście tego, że na pewno ten film się będzie świetnie sprzedawał. No ale oni właśnie często grają w takich dużych produkcjach, no, komercyjnych filmach, a tutaj oboje rzeczywiście, i Shia, i Dakota Johnson, no mieli ochotę z jakichś powodów zagrać właśnie w takiej historii. Tak, to prawda. I musiała ich urzec. To prawda, że ta historia urzekła wiele osób, w tym producentów. I co ciekawe, nie tylko sam film jest magiczny, ale tam w ogóle w trakcie tworzenia tego filmu działo się dużo magicznych rzeczy, bo Zach Gottsagen, który wcielił się w głównego bohatera Zaka, czyli właśnie tego, który marzy o tej karierze zapaśnika, zaprzyjaźnił się z Shia LaBeoufem i w ogóle trochę odmienił jego życie. Shia LaBeouf mówi, no właśnie, w jaki sposób? Shia LaBeouf mówi, że zakończył ten film w zasadzie jako inny człowiek. Zach go przekonał do tego, żeby napisał scenariusz. Troszkę był awanturnikiem wcześniej, chociażby z czasów, pamiętam to, dwóch części Nimfomanki Larsa von Triera, w której też grał. Tak, zgadza się. Słynna konferencja prasowa, na której wystąpił z torbą na głowie I'm not famous anymore. Później kilka jego kontrowersyjnych performance'ów. To myślę, że rzeczywiście był taki czas, kiedy częściej widywaliśmy go w nagłówkach plotkarskich tytułów niż produkcjach filmowych. No troszeczkę tej pożywki tak dawał mediom bulwarowym. Tak, natomiast rzeczywiście ten rok jest, ten już zakończony rok, miniony rok, był rokiem jego wielkiego powrotu, bo i Sokół z masłem orzechowym, w którym Shia LaBeouf jest przeuroczym, drobnym złodziejaszkiem, którego Zack też inspiruje do tego, żeby zupełnie jakoś inaczej zacząć myśleć o swoim życiu. No i oczywiście Słodziak, Honey Boy, do którego Zack go zainspirował, żeby ten scenariusz stworzyć. Ten kolejny film już był inspiracją, inspiracja pojawiła się właśnie na planie Sokoła, tak? Tak to było? Tak, tak. W wyniku przyjaźni, którą nawiązali na planie Shia LaBeouf i Zack Gottsagen, właśnie Shia miał stworzyć ten autobiograficzny scenariusz. No ale jak to właśnie było z Zackiem, czyli bo i bohater, i odtwórca głównej roli w Sokole ma to samo imię. Jak to było? No bo to nie jest przecież aktor zawodowy. Film jest debiutem reżyserskim dwóch reżyserów. Jak było ze znalezieniem takiej osoby? To jest też ten kolejny taki magiczny wątek, ponieważ Zack Gottsagen poznał się z reżyserami Mike'iem Schwartzem i Tylerem Nielsenem w 2011 roku na obozie takim integracyjnym dla też osób z niepełnosprawnościami. I totalnie ich tam zachwycił swoimi umiejętnościami aktorskimi i ta rola tak naprawdę została napisana dla niego i zainspirował ich w ogóle swoją osobą do stworzenia tego filmu. Czyli już kolejna inspiracja. Tak. Tak, więc w ogóle... Które jest źródłem. Okazało się, że Zack tak naprawdę był prawdziwą gwiazdą i tego filmu i stał się przyjacielem ekipy, która ten film stworzyła. Zresztą został też doceniony przez krytyków. Otrzymał nagrodę Hollywood Association Critics za najlepszy debiut minionego roku. Sam mówi, że w zasadzie mentalnie czuje się gotowy na Oscary. Więc myślę, że ta, jego pogoda ducha się rzeczywiście wszystkim udzielała i tam bardzo dużo tych magicznych rzeczy się zadziało. Tak ładnie na początku rozmowy powiedziałaś właśnie o tych marzeniach, bo to jest film o marzeniach, a któż o nich piękniej opowiada niż właśnie Amerykanie. O takich marzeniach, które nawet jeżeli się nie spełniają albo nie spełniają się w tej formie, w jakiej my sobie to wyobrażamy, to powodują bardzo pozytywne zmiany w życiu, właśnie działają na wyobraźnię, rozwijają nas, tak jest z bohaterami tego filmu. Jedyne, co mógłbym zarzucić, rozmawialiśmy przed wejściem do studia Sokołowi z masłem orzechowym, to chwilami tam jego, ale jednak też muszę dodać ten przymiotnik, cudowną naiwność. No, ale ona rzeczywiście jest cudowna, to znaczy ta historia jest przeurocza i myślę, że na tym też polega cały koncept Feel Good Movie, który tutaj Sokół z masłem orzechowym naprawdę doskonale się w ten nurt wpisuje. To znaczy ta historia się nie może źle skończyć, ona się musi dobrze skończyć, aczkolwiek... No, aczkolwiek mamy silne, powiedziałbym, i zróżnicowane emocje pod sam koniec. To prawda, tam się dzieje dużo i rzeczywiście na chwilę z tego nurtu Feel Good zostajemy wytrąceni. Ale tak naprawdę ja myślę, że to jest też atut tego filmu. Znaczy po to chodzimy do kina, że, na te filmy, które właśnie mają w sobie... Które działają pozytywnie na nas. Ten urok, no, tak. Że one mają w sobie odrobinę naiwności. Myślę, a na pewno nie jest to taki typowy właśnie film z jakimś słodkim, przewidywalnym happy endem, bo tutaj tego nie ma. Tutaj są trochę inne pomysły, bardzo nawet powiedziałbym ciekawe rozwiązania pewnych sytuacji fabularnych. No ale jeszcze warto zauważyć jedną rzecz. To jest film drogi, czyli film, w którym bohaterowie się przemieszczają i tak sobie pomyślałem, że w wypadku tej historii nawet trudno mówić dosłownie o drodze, bo ci bohaterowie tej dosłownej drogi unikają jak ognia. Oni przemieszczają się wodą, nie wiem, jakimiś naprawdę polami, łąkami. To też ma swój powód, ale trudno nazwać to drogą. No tak, no, na pewno nie jest to tradycyjnie rozumiane kino drogi. Nie ma tam auta, które kojarzymy z kinem drogi, tylko rzeczywiście to jest... No jeżeli nawet, to bardzo krótko. Tak, jest to przede wszystkim piesza wędrówka, ale to jest rzeczywiście też bardzo uzasadnione w tym filmie. Zapraszamy Sokół z masłem orzechowym już w naszych kinach. Na pewno warto w nowym roku na taki film z dobrym, pozytywnym przesłaniem się wybrać. A co nowego, co już niedługo w M2 Films, bo wiem, że trzymacie kolejne fajne propozycje na 2020 rok. Tak, kolejny film, na który chciałabym Państwa zaprosić, to jest Kłamstewko w reżyserii Lulu Wang. To jest kolejna perełka od studia A24, które między innymi pokazało nam Moonlight. I być może jutro będzie wieczorem o tym filmie głośno w świecie. Tak, tak. Awkwafina została nominowana do Złotego Globa dla najlepszej aktorki w komedii lub musicalu. Film otrzymał też nominację do Złotego Globa za najlepszy film nieanglojęzyczny. Także zaciskamy kciuki i nie śpimy jutro w nocy. Zobaczymy, co się wydarzy. Film też jest wymieniany wśród kandydatów do Oscara. Przede wszystkim Awkwafina za najlepszą aktorkę, która w ogóle jako pierwsza amerykańsko-azjatycka aktorka ma szansę na tę nagrodę, więc może to być naprawdę duże wydarzenie. Będzie gorąco. Czyli Kłamstewko, przypomnijmy, kiedy premiera? 7 lutego. 7 lutego. Mhm. Film jest zupełnie niezwykły, przypomina dużo takich magicznych momentów z Między słowami. Tam jest dużo takiego absurdalnego humoru wynikającego z tego zderzenia kulturowego Chin i Ameryki. Ponieważ historia polega na tym, że główna bohaterka jest Chinką, która wychowała się z rodzicami w Stanach Zjednoczonych i babcia, która została w Chinach, okazuje się być chora. No i teraz są różne koncepcje, jak sobie poradzić z tą rodziną rozsianą po całym świecie. W Chinach jest takie przekonanie, że osobom, które są chore, nie należy o tym mówić, bo wtedy najgroźniejszy dla nich jest ten strach. No, to nie, myślę, że nie tylko w Chinach. To takie dosyć powszechne przekonanie. Tak, to prawda, niemniej rzeczywiście tam rodzina decyduje się tej informacji nie ujawniać i się cała masa różnych zabawnych rzeczy po drodze wydarza. Film jest niezwykły, już można oglądać go na pokazach przedpremierowych w Warszawie i w innych miastach, więc warto śledzić, warto chodzić do kina. No to czekamy, a jeśli nawet nie pokazy przedpremierowe, to też już niedługo, w zasadzie za miesiąc, Kłamstewko w naszych kinach. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. Tymczasem zapraszamy na Sokoła z masłem orzechowym, a moim gościem w Trójkowo Filmowo była Ola Ziółkowska z M2 Films. Words disappear. Words once so clear. Only echoes passing through the night. Lines on my face, your fingers once trace, fading reflection of what was. Yeah. Muzyczne wspomnienie sprzed lat z jak najbardziej niezależnego kina amerykańskiego, czyli Broken Flowers Jima Jarmusza. No a za moment wracamy do polskiego kina. Magdalenę Celmer jako aktorkę oglądamy w tej chwili nawet w dwóch filmach, które miały ostatnio swoje premiery. Epizodzik krótki w filmie Jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa. No i zdecydowanie większa, choć ciągle drugoplanowa rola w filmie Małgorzaty Imielskiej Wszystko dla mojej matki. O tym filmie już trójkowo-filmowo mówiliśmy. No i właśnie tam jest portret zbiorowy, bardzo interesujący portret dziewczyn z domu poprawczego. Jedną z nich zagrała właśnie Magdalena Celmer. Ale przypomnijmy, młoda aktorka spełnia się także jako scenarzystka filmowa. I tak było w roku ubiegłym. To film Zgniłe uszy. Wspólnie z Piotrem Dylewskim, reżyserem tego filmu, napisała scenariusz i ten scenariusz zresztą został nagrodzony na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. To jest naprawdę wspaniałe wyróżnienie, szczególnie dla aktorki, bo to się rzadko zdarza, żeby oprócz kreowania jakiejś postaci, to jeszcze wymyślanie dialogów innym postaciom to jest jakaś wspaniała możliwość. Ale też wymyślanie dla siebie. Dla siebie. Przede wszystkim ja jak zaczęłam, znaczy nie w przypadku Zgniłych uszu, ale jak zaczęłam pisać scenariusze, to właśnie wyszło to z potrzeby zagrania czegoś takiego, co mnie kręci. Bo rzadko się zdarza, żeby po przeczytaniu scenariusza, po zaproszeniu na zdjęcia próbne, byłabym tak w 100% szczęśliwa. Więc napisałam sobie rolę dla 17-latki jeszcze wtedy, bo byłam na drugim roku szkoły teatralnej. Już teraz myślę, że jestem za stara, żeby to zagrać. I to były moje pierwsze kroki w pisaniu. Pokazałam to wielu reżyserom takim doświadczonym i powiedzieli, że to jest dobre, że powinnam to robić. Okazało się, że ja mam dobry słuch i wydaje mi się, że słyszę postaci od razu jak czytam, to wiem jak powinny mówić i to jest chyba wartość tego scenariusza. Że aktorzy też jak przeczytali, zresztą wszyscy twórcy, którzy z nami tam byli na Mazurach, to po przeczytaniu tego scenariusza od razu w to weszli, więc to jest chyba jakaś fajna kooperatywa. Zadebiutowałaś, przypomnijmy, w filmie Kryształowa dziewczyna, bo to był też między innymi twój filmowy debiut w Łódzkiej Szkole Filmowej. No i co dalej? Co się ostatnio wydarzyło? Co się dzieje? Dobrze się dzieje. Po skończeniu szkoły grałam głównie w teatrze, ale od jakiegoś roku bardzo często pojawiam się na planach filmowych i oprócz Zgniłych uszu można mnie zobaczyć w filmie Wszystko dla mojej matki, w filmie o dziewczynach z Poprawczaka, o szukaniu miłości w takich trudnych okolicznościach. To film Małgorzaty Imielskiej. Ja tam gram drugi plan, taką złą postać. Dziewczyna, która kolorowała nam zgniłe uszy w kolorofonie, nie uwierzyła, że to jestem, że ta Marzena, ta moja postać Zgniłych uszu, to jest ta sama, którą właśnie też zresztą kolorowała w Wszystko dla mojej matki, tę postać. Tak byłaś odmieniana? Tak. Tak, tak. No ja tam mam kolorowe pasemka, fajną charakteryzację. No i wyglądam dużo młodziej, tam gram 17-latkę. I oprócz tego jeszcze jest film z moim udziałem Me Voy, w którym miałam okazję grać po hiszpańsku w reżyserii Sary Bustamante. A czy to jest studentka Łódzkiej Szkoły Filmowej? Tak. Sara Bustamante jest absolwentką Szkoły Filmowej w Łodzi, a film Me Voy jest jej dyplomem reżyserskim, w którym też bawimy się formą, bo nawet i mamy się komedii takiej, znaczy może nie komedii, ale takiej telenoweli brazylijskiej trochę, dlatego gramy tam po hiszpańsku, w perukach, na ostro, więc to jest też jazda bez trzymanki, zapraszam. A jakie szanse na dystrybucję kinową Zgniłych uszu? Bo to jest film, który podoba się publiczności bardzo, ale na razie tylko na festiwalach. No tak, to jest trudny temat, bo metraż 60-minutowy nie jest najłatwiejszy do sprzedaży, ale to trzeba porozmawiać z Piotrem Dylewskim, który jest też producentem i on się tym zajmuje. Ja mogę tylko powiedzieć z tego, co wiem, że pojawiają się pomysły, że rozmawiamy z ludźmi, którzy są tym zainteresowani, którzy mogliby nam pomóc. Mam nadzieję, że wiadomo, byłoby super, ale na razie próbujemy pokazać się na festiwalach w Polsce. Od stycznia ruszamy z promocją, znaczy z wysyłaniem na festiwale zagraniczne. Zobaczymy, jak tam będzie odebrany. To też jest jakaś próba. Nasi przyjaciele ze Stanów przyjechali na weekend do Polski i zrobiliśmy im taki osobisty seans i powiedzieli, że powinniśmy przyjeżdżać do Nowego Jorku, że czegoś takiego nie widzieli, więc super, może tam byłoby wspaniale. No to może doczekamy oficjalnej kinowej premiery filmu Zgniłe uszy. Warto by było. A na razie przypomnę Magdalenę Celmer. Oglądamy w filmach Wszystko dla mojej matki oraz Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa. Pozostajemy do 17 przy tematyce dotyczącej polskiego kina. Za chwilę spotkanie z Izabelą Wójcik, dyrektorem Polskich Nagród Filmowych. No i wcześniej film, który kandyduje w tym roku do Orłów 2020. Słodki koniec dnia. Przez moment jeszcze muzyka Daniela Bluma. Nazir's Club, czyli utwór Daniela Bluma z filmu Słodki koniec dnia Jacka Borcucha. Nie pomyliłem się, prawda? To jeden z tych filmów, które kandydują w tym roku do Orłów 2020. Nie pomyliłeś się. Tak. Zasada jest prosta. Wszystkie filmy, to test dla mnie, zobaczmy, czy dobrze pamiętam. Wszystkie filmy, które miały swoje oficjalne kinowe premiery w roku ubiegłym i były wyświetlane przynajmniej tydzień. Siedem dni kolejno w co najmniej jednym kinie. A film, który kandyduje do Orłów, musi spełnić ten warunek. Musi być filmem, który ma ponad 70 minut. Był wyświetlany od 1 stycznia do 31 grudnia przez 7 dni nieprzerwanie. W tym wypadku 2019 roku, już poprzedniego. Już byłego. Nie ma wątpliwości, jest już z nami Iza Wójcik, dyrektor Polskich Nagród Filmowych. No i właśnie przed nami Orły, ale... Chyba się też nie mylę. Głosowanie w pierwszej turze jeszcze się nie zaczęło. Nie mylisz się. To widzę, że 20 kilka lat Polskich Nagród Filmowych i nasza współpraca z Trójką i moje spotkania tutaj z tobą to świetne. Utrwaliło wiedzę. Tak. Głosowanie jeszcze się nie zaczęło. Zamykamy. Ale niedługo. Zamykamy zbieranie danych, bo to był obfity rok. Jak ktoś mnie pyta, to już od ładnych kilku lat co roku mówię, takiego roku nie było i po raz kolejny muszę to powtórzyć, takiego roku nie było. Za chwilę powiemy dlaczego. Natomiast karty do głosowania, właściwie głosowanie, bo w tej chwili to jest też już, jak wszyscy przeszliśmy na system online, zacznie się 10 stycznia. To jest ta pierwsza tura, potem oczywiście druga, bo to wszystko dzieje się tak jak z Oscarami. Gdzieś po drodze ogłoszenie nominacji, ogłoszenie laureata za osiągnięcia życia, czyli tej nagrody honorowej, no i wreszcie wielki finał. No ale właśnie, gdybyś miała podsumować ten ostatni rok w polskim kinie już teraz, tak bardzo wstępnie, mówisz, że to był znowu jakiś niezwykły rok dla polskich produkcji. Co takiego się wydarzyło i jak wiele tych filmów w tym roku członkowie Polskiej Akademii Filmowej oceniają, bo to jest być może bardzo przyjemne, ale coraz większy, mam wrażenie, obowiązek. Coraz większy obowiązek i to też widać w mailach od członków Akademii, którzy dopytują się, kiedy zaczynają się pokazy w kinie Iluzjon, a jest jeszcze przegląd filmów online na player.pl, który też już rusza. No, 70 filmów w głównym konkursie. 70? 70 to jest, trzeba pamiętać, że to są nie tylko filmy fabularne, bo do głównego konkursu obowiązuje ta kwalifikacja 7 dni w kinie. Mhm. I to są też dokumenty. Których coraz więcej filmów dokumentalnych jest dystrybuowanych w kinach. To bardzo cieszy. Trochę to jest też tak, i to widzimy też, bo niektóre festiwale, Planet Dog Review, wprowadziły taką dystrybucję dla niektórych swoich dokumentów. Teraz już festiwal się nazywa Dogs Against. Dog Against Gravity, przepraszam. Tak. To ja z kolei się muszę wyedukować. I to cieszy, bo te dokumenty, w dokumentach się mnóstwo dzieje. Ja mam tak gdzieś z tyłu głowy, że nie tylko w tych długich, ale też krótszych, ale tych Akademia jeszcze nie ogarnia. Mamy ponad 80 dokumentów w kategorii najlepszy film dokumentalny. Tylko w kategorii najlepszy film dokumentalny. Tak jest, tego też było mnóstwo. I no, w tej chwili 13-14 seriali. Bo trzeba pamiętać, od 4 lat mamy kategorię najlepszy filmowy serial fabularny. To jest ważny filmowy serial fabularny. Tam też się mnóstwo dzieje, to zresztą wszyscy obserwujemy na co dzień. Platformy, które oferują coraz lepsze seriale, też powodują, że tych polskich seriali i coraz lepszych seriali filmowych, fabularnych jest na ekranach, które można oglądać zarówno online, jak i w tradycyjnych telewizjach. No tak, to na pewno wielkie bogactwo, wielkie zróżnicowanie. Oczywiście o orłach będziemy mówić jeszcze na pewno nie raz przez najbliższe 2-3 miesiące właśnie. Na razie zapytam tylko, kiedy ten wielki finał? Wielki finał 2 marca i tak te graniczne daty to jest 8-31. Jesteśmy w kinie Iluzjon, pokazujemy wszystkie filmy, które kandydują do orłów. 5 lutego ogłosimy nominację, 26 lutego ogłoszenie laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia i 2 marca Gala Orłów. Wszystko będzie jasne, kto jest laureatem. Na razie więc skupmy się na tym, co dosłownie już za moment przed nami, za kilka dni. I to, co też najbardziej może zainteresować wszystkich naszych słuchaczy, bo to jest taka okazja, zanim jeszcze członkowie Polskiej Akademii Filmowej oddadzą swoje właśnie te głosy, podsumuje się pierwszą turę, to wcześniej i członkowie Akademii, ale też myślę widzowie po prostu mogą przypomnieć sobie, uzupełnić sobie rozmaite braki filmowe i ruszacie, tak jak od kilku już lat, z przeglądem wszystkich filmów kandydujących, no właśnie wszystkich, na pewno za moment, bo 8 stycznia w środę. Tak, 8 stycznia w środę zaczynamy w kinie Iluzjon. Filmem otwarcia w tym roku jest Mowa ptaków Ksawerego Żuławskiego i to jest taki ukłon Akademii. Co roku wybieramy ten film, poświęcając ten seans, ten pierwszy taki otwierający jednemu z członków Akademii. W tym wypadku wybraliśmy Mowę ptaków. Ksawery Żuławski będzie wspominał i też będziemy mówić o ojca Andrzeja Żuławskiego, który napisał scenariusz tego filmu Sytuacja niecodzienna. A ciekawa, nie tylko Ksawery będzie mówił o swoim filmie, ale będzie mówił też o swoim ojcu i będzie mu towarzyszyła grupa twórców Mowy ptaków, ale też niecodzienni goście. Serdecznie zapraszam. No właśnie, bo warto zauważyć, że i z tego też powodu te seanse są interesujące dodatkowo, bo przy wielu z nich są także spotkania z twórcami. Tak, codziennie. Praktycznie codziennie. Codziennie o 20 jest pokaz filmu, po którym jest spotkanie z twórcami. Tutaj naprawdę zapraszam na stronę Iluzjonu. Proszę śledzić też naszego Facebooka Polskich Nagród Filmowych Orły, bo będzie można spotkać, no oczywiście pierwszego dnia Ksawerego Żuławskiego i twórców. Tam pojawi się od twórca głównej roli Sławomir Fabiański, ale mamy już potwierdzenie Jacka Borcucha i Krystyny Jandy. Fabiański. Sebastian Fabiański. Jacka Borcucha będzie też Krystyna Janda, która powtórzyła już wielokrotnie, że pojawi się na spotkaniach. Będzie Bartosz Kruchlik, który ze świetnym swoim debiutem pojawił się na festiwalu w Gdyni, też pojawi się na spotkaniach Supernowa. Będzie Maciek Pieprzyca, Igar. Tak, Igar, legenda Mietka Kosza. Kinga Dębska, którą znają doskonale widzowie i też członkowie Polskiej Akademii Filmowej. Codziennie jedno spotkanie i to od poniedziałku do piątku. No ale i tak też aż do 31 stycznia. Ale w soboty i niedzielę, proszę zwrócić uwagę, zwłaszcza ci, którzy często chodzili już do kina Illusion, są dwie zmiany. A w soboty i w niedzielę tych spotkań jest więcej, proszę sprawdzić. To są 3 pokazy ze spotkaniami, także można praktycznie nie wychodzić z kina Illusion. Gramy już w tej chwili nie na jednej sali, ale na dwóch. I można też na dużym ekranie zobaczyć przynajmniej niektóre odcinki seriali. Tak, to jest ta druga zmiana. Po raz pierwszy ze względu na ilość i jakość seriali fabularnych zdecydowaliśmy się w tym roku na eksperyment. Na Małej Czarnej będziemy pokazywali odcinki seriali, które biorą udział w tej kategorii, które będą kandydowały nominacje i tam też świetni goście, bo po każdym z takich pokazów będzie się odbywało spotkanie z twórcami tych seriali. No i to jest ten czas, by ogłosić niespodziankę dla słuchaczy Trójki. Nie mam tych karnetów zbyt wiele, no ale one są tym bardziej cenne. Zapraszam, ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl. Proszę pisać pod ten adres mailowy, bo kilka osób będę mógł tutaj dzięki obecnej w studiu Izie nagrodzić tymi karnetami. Wtedy już tylko będzie trzeba odbierać, czy zamawiać telefonicznie wejściówki, darmowe wejściówki. Tak, tak jest. Ten karnet uprawnia do wejścia na wszystkie pokazy. Trzeba albo zadzwonić do kina, albo napisać maila, wszystko jest na karnecie. Poprosić o rezerwację i odebrać wejściówki z odpowiednim wyprzedzeniem przed pokazami. Zapraszamy. To już od środy, od 8 stycznia aż do końca miesiąca. Święta Polskiego Kina serdecznie zapraszam, naprawdę. Jest to wydarzenie bez precedensu. Ja sama marzę o tym, co roku jest niemożliwe, żeby od tego 8 do 31 nie wychodzić z kina Illusion. Może komuś się uda. Dziękuję bardzo. Gościem trójkowo-filmowa była Iza Wójcik. Dziękuję bardzo. Polskich Nagród Filmowych. Czekamy na kolejne odsłony Orłów 2020. A tymczasem sięgnijmy po ścieżkę dźwiękową kolejnego filmu, który ma szansę w tym roku na nagrody. Wspomniany Ikar, legenda Mietka Kosza. Pobawimy się w kolor? A co to za zabawa? Jaki to jest kolor? Czerwony. To zagraj. Zagraj czerwony. Zapamiętałeś? Thank you. Leszka Możdżera z filmu Ikar, legenda Mietka Kosza. Przez chwilę trójkowo-filmowo porozmawiajmy dziś jeszcze o filmie 2020 roku, bo to zapowiedź premiery, która nowego filmu, który pojawi się w naszych kinach dopiero za miesiąc. Aż 8 lat minęło od debiutu fabularnego Barbary Białową, to był film Big Love. No i oto autorka powraca w pewnym sensie z podobną tematyką, a więcej już za chwilę. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Czy to taki twój powrót po latach do kina? No tak można powiedzieć, jest to pewien powrót po takim dłuższym okresie przerwy. Ale od filmu, bo w międzyczasie dokument robiłam, zrobiłam też teatr telewizji, także działałam cały czas, tylko nie w kinie mainstreamowym. Ja się zdecydowałam dlatego, że wraz ze Stowarzyszeniem Kobiet Filmowców od dłuższego czasu walczymy o to, żeby kobiety dostawały w ogóle propozycje komercyjne, dlatego że to się bardzo rzadko zdarza. I od kiedy powstało stowarzyszenie w 2014 roku, nagłaśniałyśmy ten problem, żeby takie propozycje po prostu do nas trafiały. I taka okazja się nadarzyła i zdecydowałam się. Bardzo nad tym czuwałam, żeby te elementy takie, które gdzieś tam pojawiały się, zarzuty do książki Blanki o seksizm, to już na poziomie scenariusza, bo też jestem współautorką scenariusza, pilnowałam, żeby te elementy rzeczywiście były zlikwidowane po prostu, nazwijmy to po imieniu, i mam nadzieję, że to się udało. To bardzo specyficzna sytuacja, bardzo nietypowa, muszę powiedzieć, bo zarówno autorka książki, ale również bohaterka tej książki, czyli trochę taka autobiografia, i tutaj to jest, muszę powiedzieć, nowe wyzwanie było to dla mnie, że też taka konfrontacja rzeczywistości, która się wydarzyła naprawdę, z książką, z fikcją literacką, plus jednak język filmu. Ja bym powiedziała, że to była współpraca, myśmy się dogadywali, docieraliśmy się. Tak jak Blanka powiedziała w wywiadzie, nie było to na początku łatwe, dlatego że pochodzimy z innych światów. Blanka jest jednak po stronie słowa, więc przekładanie wszystkiego na obraz, ona się musiała tego nauczyć, a myśmy się uczyli tej postaci, żebyśmy zrozumieli, o co jej tak naprawdę chodziło, i połączyć te dwie rzeczy, no to było dosyć trudne, muszę przyznać. Natomiast też jakieś wyzwanie, coś nowego, no niepowtarzanie tego, co się już wcześniej zrobiło. Ale masz już za sobą film, który był wypełniony również erotyką, mam na myśli Big Love. Jak byś zestawiła właśnie te dwie prace, te dwie historie, no bo jakieś tam skojarzenia być może mogą oba filmy wywoływać, mogą się ze sobą wiązać w naszym myśleniu o kinie erotycznym. To już pozostawię może widzom, żeby sobie porównali mój pierwszy film i ten najnowszy. Jeśli chodzi o sceny erotyczne, to na pewno już to było dla mnie na przykład mniejszym wyzwaniem, no bo jednak były takie elementy. Natomiast ten element związany z takim rozmachem kina mainstreamowego, kina komercyjnego, to było dla mnie coś nowego. To było wyzwanie duże, też zdjęcia zagraniczne, produkcja międzynarodowa, narodowa, praca w języku angielskim. To były takie rzeczy, które były dla mnie nowością, i jeśli chodzi o taki punkt widzenia zawodowego rozwoju, to to było coś takiego wielkiego dla mnie. Znaczy na pewno gdzieś te skojarzenia będą, nawet jeśli będziemy próbowali tego unikać, mówiąc o filmie, to niewątpliwie widzowie będą to porównywali. Widziałam jeden raz 50 twarzy Greya, książki nie czytałam i absolutnie tego nie miałam w głowie. Znaczy żadna ze scen, która powstała, nie była dla mnie jakimś punktem odniesienia, że na przykład porównywałam, a to było tak, a to było inaczej. Raczej po prostu jakaś nowa jakość. Myślę, że po premierze filmu bardzo znani staną się odtwórcy tych dwóch głównych ról. Może na razie nie tak jeszcze powszechnie znani. Przedstaw nam ich nieco lepiej. Jak zareagowałaś na taki wybór? Jak dalece miałaś wpływ na wybór aktorów do głównych ról? Anna Maria Siekludzka była absolutnym zwycięzcą castingu. Znaczy jak ja zobaczyłam casting i zobaczyłam ją na castingu, to odetchnęłam z ulgą, bo widzieliśmy tak strasznie dużo aktorek i cały czas coś było nie tak. Ja też miałam jakieś swoje wyobrażenie po przeczytaniu książek Blanki i naprawdę w pewnym momencie już zwątpiłam, że my naprawdę jej nie znajdziemy. Jeśli nie będziemy mieć głównej bohaterki, to to wszystko się posypie. I pojawiła się na castingu Anna Maria Siekludzka i naprawdę to było olśnienie, po prostu olśnienie. Naprawdę wiedzieliśmy, że mamy Laurę, i ja wtedy po prostu zaczęłam spać spokojnie. A aktor? Michele Morone pojawił się troszeczkę później w naszej produkcji niż Ama. I spełniał też takie oczekiwania przede wszystkim wizerunkowe, wyglądowe, a jak się pojawił na castingu, okazało się, że dodatkowo jest niezwykle utalentowany, no bo nie znaliśmy go tak dobrze z żadnych filmów, które gdzieś tam w Polsce by były dostępne, i okazało się, że naprawdę jest świetnym aktorem, nie tylko wygląda, bo to jest takie trochę stereotypowe, prawda, przystojny, dobrze zbudowany, piękny mężczyzna, no to pewnie tylko model i nie potrafi grać. Na pewno takie skojarzenia będą, a tutaj się okazało, że idzie za tym jednak profesjonalista, talent, no i też jakieś doświadczenie, które on ma, ale te filmy po prostu w Polsce nie były znane. Wiadomo, no praca przed planem z aktorami, rozmowy, wspólne rozmowy, bo rozmawialiśmy bardzo dużo gdzieś właśnie z Blanką, z producentami. Z tych rozmów było bardzo dużo i oni się do siebie docierali. I te próby aktorskie, spotkanie przed planem i w trakcie, no dużo się bardzo działo i no, w końcu złapali, że tak powiem, te postaci i próbowaliśmy poszukać w tych postaciach większej głębi psychologicznej, żeby też uwiarygodnić całą historię, żeby ona się nie wydawała aż tak bardzo gdzieś fikcyjna i wydumana, jak czasami się pojawiają jakieś zarzuty do tej historii literackiej. Sama byłaś wcześniej fanką książki Blanki Lipińskiej. Czytałaś ją wcześniej przed przystąpieniem do pracy nad filmem? Nie, przyznam szczerze, że nie znałam książki Blanki i dopiero jak producenci mi przedstawili tą książkę, to po nią sięgnęłam i na początku przeczytałam książkę. Jakąś sobie wizję zbudowałam tego, jaki film można by było z tego zrobić, a później poznałam Blankę i wtedy jak ją poznałam, to się przekonałam, że to będzie bardzo ciekawa podróż, bardzo ciekawa współpraca ze względu na jej taką autentyczność w tym wszystkim, że to jednak jest bardzo wszystko szczere, być może czasami owiane kontrowersyjnością, ale Blanka przede wszystkim okazała się być feministką, kobietą, która po prostu walczy też o inne kobiety i zaczęłyśmy mieć takie porozumienie bardziej na poziomie początkowo prywatnej, kobiecej, a później pojawiła się ta sfera współpracy właśnie nad scenariuszem, milion kłótni, milion sytuacji trudnych do rozstrzygnięcia już na poziomie tego właśnie scenariusza, bo dziś Blanka nie chciała dużo rzeczy wyrzucać z książki, żeby to zostało. Myśmy próbowali to przekładać jednak na język filmu, no i tak step by step docieraliśmy się. No, nie są to łatwe współprace na pewno, jeśli się pojawiają silne osobowości i też jeśli ktoś opowiada jednak o sobie. Na pewno będzie to podróż pełna namiętności, pożądania. Myślę, że to jest też taka trochę bajka dla dorosłych, że jest to świat bajki, jakiejś przypowieści, ale takiej, która też da widzowi przeniesienie się w jakiś świat, którego nie zna, świat, który jest gdzieś odległy i takie kino też jest potrzebne. Nie zawsze musi być to coś takiego, co będzie wchodziło gdzieś bardzo głęboko w jakieś ciemne rewiry strony psychiki ludzkiej, tylko tutaj po prostu przenosimy się w coś nieoczekiwanego i takiego bajkowego jednak mimo wszystko. Kiedy premiera, jakie w związku z wejściem na ekrany plany związane z filmem i czy premiera będzie równie wyszukana w formie jak konferencja prasowa? Premiera filmu, film wchodzi 7 lutego do kin, tuż przed walentynkami. Jak będzie wyglądała premiera? Tego jeszcze nie wiem, nie za bardzo mogę powiedzieć coś więcej, natomiast rzeczywiście konferencja prasowa jest takim nietypowym na pewno eventem na rynku polskim, ale rzeczywiście pełnym werwy i takiego powera pazura. Sama jestem zaskoczona, jak to ciekawie się potoczyło. Czy są plany dystrybucyjne dotyczące Włoch? Myślę, że tak, no bo tutaj koproducentem jest Netflix, więc będzie to międzynarodowa dystrybucja jednak. No i polski erotyk. Film na podstawie bestsellera Blanki Lipińskiej. 365 dni w reżyserii Barbary Białowąs. Już za miesiąc w naszych kinach. Do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński. Znów się poczuć móc władcą. Ogłoszenie społeczne. Myślisz, że niepełnosprawni są gorsi? Wolniejsi? Słabsi? Myślisz, że sport niepełnosprawnych jest po prostu nudny? Zmień myślenie. Wejdź na www.ekstrasprawni.pl. Zobacz coś ekstremalnego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując 8-kilową pralkę Bosch z VarioPerfect oszczędzisz 200 zł, płacąc jedynie 1399 zł. A kupując żelazko Philips o mocy 3000 W z silnym uderzeniem pary oszczędzisz 60 zł, płacąc jedynie 349 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert Kolęd i Pastorałek Kolędować Maleńkiemu. W niedzielę 12 stycznia o godzinie 12 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie rozbrzmiewać będą najpiękniejsze świąteczne melodie. Zapraszamy do wspólnego kolędowania. Agata Steczkowska. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Media Expert. Czyszczenie magazynów. Laptopy taniej. Na przykład Lenovo za 999, Dell i3 za 1690, HP Omen, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.